Αυτό το συγκρότημα είναι καταλωνικό. Ναι. Καταλωνία. Καταλωνικό είναι, ναι. Έινα λέγονται. Είναι ένα τραγούδι, τώρα μόλις είπε Μάρξ Έγκελς από κάτω εδώ, λένε, είναι ένα κομμουνιστικό κάπως τραγούδι. Ναι. Το έχουμε παίξει και στο παρελθόν. Έχουν έρθει και στην Ελλάδα σε κάτι φεστιβάλ αυτά τα παιδιά. Εδώ είναι το βίντεο κλίπ, έχει κάτι κόκκινες σημαίες. Εκεί είναι λίγο μαοϊκή από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί έχουν κάτι Κινέζους εργάτες. Ταξισμότα είναι. Ναι, ρε παιδί μου, ό,τι θέλει. Όλοι καλοί είναι, εντάξει. Έτσι και αλλιώς στην γενική θολούρα. Προτιμείται από κάμισα είναι αυτά, από τα άλλα με το γιακά, τώρα που κάνουν. Άλλες για το ντρεσκό. Ναι, α, όχι, δεν εννοούσε αυτό. Α, δεν ήταν μαοϊκή σε πουκάμισο. Δεν εννοούσε στον ντύσιμο, ναι, συγγνώμη, ναι. Φαντάζομαι επειδή το σκέφτηκες εσύ, πολλοί κόσμοι θα το σκέφτεται έτσι. Δεν είναι η αναφορά μόνο στα ρούχα. Καταρχήν ήρθες, επανήλθες, τι έγινε, πώς είσαι. Ήρθα, ναι, ναι, ναι. Η Λαρά. Δεν έκανε το εμβόλιο. Όλα μαζί, το ένα έφερε τ' άλλο και ξέρεις πώς είναι αυτά. Και ένα μπότοξ. Άργο πεθαίνουμε. Γιατί, γιατί έλειπες. Το μπότοξ, μου έκανε αλλεργία το μπότοξ. Ναι. Και μετά τα νήματα. Τα νήματα κάνουν πυρετό. Τι δηλαδή, ήταν αυτά, ντεμισέ. Τι νήματα έβαλες. Όχι, ανθρακονήματα. Είναι για να μην έχουν βάρος. Κάρμπον. Τα βόρειο τα αεροπλάνα. Και τα ποδήλατα για να είναι ελαφριά. Και τα ποδήλατα. Έβαλα και... τέτοιο για να μην το καταλαβαίνει. Μα φαίνεσαι πιο φρέσκος. Μην προσθέσουμε και βάρος. Όχι, και άλλο πόσο. Εντάξει. Και επειδή τώρα σε ένα μήνα ξεκινάμε και τηλεόραση 7 Νοέμβρη. Ναι. Θέλει λίγο καιρό. Ναι. Θέλει λίγο, να μην φαίνονται. Να απορροφηθούν, να μην φαίνονται ναι, καλά. Σε καταλαβαίνω. Γράφουν σε καλά. Στο γυαλί άσχημα. Ναι, το ξέρω όλα αυτά. Ναι. Γενικώς ναι, είμαι κατά του εμβολίου. Οι μισές που έχουν κάνει μπότοξ, κοίτα πώς είναι. Φαίνεται από χιλιόμετρα. Έχω κάνει μπότοξ. Έχω κάνει επέμβαση. Είδα στο νόμα. Είμαι νέα λόγω. Επέμβασης. Σκιάχτηκα στο νόμα στην Καλογρίδη που έχει, πλαστικοποιηθεί λάσκαρη. Ναι, εντάξει. Έχει, είναι λίγο κάτι ανάμεσα σε, σε λάσκαρη και μαρινέλα. Θέλω να γίνω αυτό. Ναι. Και σε κοιτάξτε, και σε φτιάχνει. Και είναι κατηγορία. Λάσκαρη, πώς μαρινέλα, Καλογρίδη. Μου και λες αυτό τον τοίχο, θέλω να τον βάψω έτσι. Ναι, σωστό. Ή βλέπεις ένα έπιπλο στο ίντερνετ και λες τον επιπλά. Στα βυζιά. Αυτά τα βυζιά. Αυτή τη μούρη. Και πια η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ ότι θέλει ο πελάτης. Ναι, ναι, όχι, σωστό. Ναι. Το κάνει. Ξεκινήσαμε την Καταλωνία, αλλά είμαστε και με τους Ισπανούς εμείς. Μην πω ότι είμαστε περισσότερο με τους Ισπανούς, όχι αυτούς που βαράνε του Ραχόι και λειτουργούν έτσι όπως λειτουργούν. Ζεσουί, Ισπανοί. Ζεσουί, τα πάντα. Σπανιόλο. Ζεσουί και Ισπανοί, γιατί. Εντάξει, δεν θα πετάξουμε όλη την Ισπανία λόγω Ραχόι και λόγω. Δεν θα πετάξουμε τον Αλμοδόβαρ, δεν θα πετάξουμε τον Λόρκα. Όχι. Δεν θα πετάξουμε την περίφημη γλώσσα, την θαυμάσια αυτή γλώσσα. Ούτε τα τσούρος. Ένα πολιτισμό, ούτε τα τσούρος, ούτε τις παέγγιες, ούτε τίποτα. Ούτε το θουμό μελοκοτών, ούτε το θουμό ναράχα. Το χυμό, το χυμό νερά, ναι, πορτοκάλι. Ναράχα είναι πορτοκάλι, μελοκοτών είναι ροδάκι. Ροδάκι, ναι. Ναι. Αυτά έχει μάθει από την Ισπανία. Ούτε τη Σεβίλη. Τέλος. Ούτε το Λακουέντα, por favor. Το λογαριασμό, παρακαλώ. τη Σεβίλη δεν την πετάμε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Δεν υπάρχει. Νομίζω ούτε το Γουαδαλκιβίρ. Ναι, εντάξει. Θέλει η αγάπη σου να πάει να λουστεί και δεν έχει πού. Δεν έχει πού, ναι. Να, ορίστε. Επειδή θέλω να πετάξουμε. Ενώ η Βαρκελόνη δεν έχει ποτάμι. Βαρετή η Βαρκελόνη. Βαρετή, ναι, δηλαδή, αν εξαιρέσει τα έργα του Γκαουντί, τα κτίρια, δεν έχει αλλιώ κάτι παραπάνω. Και η Σεβίλη είναι. Πάρκο Γκουέλ. Κλάσει πιο ψηλά. Ναι, βέβαια. Είναι πολύ όμορφη πόλη, πραγματικά. Και την κάνει όμορφη ο ποταμό ο Γκουανταλκιβίρ. Η Ανδαλουσία είναι αλλιώ. Η Γρανάδα, η Ανδαλουσία είναι αλλιώ. Ναι. Είναι η κανονική Ισπανία. Mm. Επειδή ο Ραχόι λειτουργεί έτσι όπω λειτουργεί και με αυτόν τον ψυχολόγιο. Όχι, ψυχολόγιο. Με αυτόν τον πανικό και όλα αυτά που γίνονται εκεί, γιατί το τραβάνε το σκηνή όλοι. Τώρα ο Καταλανό, ο Πουτσδεμόν, όπω λέγεται, ο ηγέτη αυτό, θα ανακηρύξει τι επόμενε μέρε την ανεξαρτησία. Άντε. Έτσι. Πάμε να ανακηρύξουμε και το αίτημα, ξέρει ποιο είναι. Δεν θα πληρώνουμε άλλο του φτωχού τη Ισπανία. Τέλεια. Ότι εμείς που είμαστε πλούσιοι. Ναι. Είναι ένα πολύ ρεαλιστικό. Επιτέλους, και λίγο σωστό. Να αποσυμφορηθούμε κι εμείς. Επιτέλους και ένα σωστό. Γιατί τι κάνουμε εμείς. Εννοείς εμείς αυτοί. Σαν Ευρώπη. Σαν να Ευρώπη. Μην πληρώνουμε τους φτωχούς της Ισπανίας. Το ενδιαφέρον είναι αυτό. Τι γκέλ θα κάνει στα ευρωπαϊκά θέματα όλα αυτά. Πολύ. Αυτό δεν βλέπεις όλοι οι ηγέτες της Ευρώπης. Έχουν πάρει θέση. Δεν έχει τελειώσει αυτό και τώρα ξεκινάει. Είναι το, έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί στο Κόσοβο που ήταν κομμάτι μιας χώρας, της Σερβίας, της Γιουγκοσλαβίας και μετά της Σερβίας και είναι όντως. Έχει θέματα εκεί. Αμέσως δέχτηκαν την αυτοδιάθεση, την αυτονομία, τα δημοψηφίσματα. Εκεί η Ευρώπη δεν είχε να πει τίποτα. Τα διοργάνωσε κιόλας. Όταν ανοίγει την πόρτα, κάποια στιγμή θα σου έρθει και από αλλού. Ούτε για το τόσο ξύλο είχε να πει τίποτα τώρα στην Καταλωνία. Δεν είναι κάτι. Ένας ηγέτης δεν είχε κόντρα να πει στα κάτι. Ευρωπαϊκά δεδομένα αυτό, ναι. Το ξύλο και ο αυταρχισμός και η καταστολή δεν είναι κόντρα. Είναι ωραία όλη αυτή η ιδέα της ελευθερίας. Κάνουμε ό,τι θέλουμε, ψωνίζουμε, καταναλώνουμε, είμαστε ελεύθεροι να μπούμε σε όποιο πολυκατάστημα θέλουμε να βγούμε. Να είναι ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο. Έχουμε πολλά λεφτά να καταναλώσουμε, αλλά άμα ξεφύγεις λίγο από αυτά, αμέσως στο ρόπαλο. Ισπανή, και τα πανίσχυρα ματ, τα οργανωμένα. Οι Ισπανοί μπαλούρδοι. Οι Ισπανοί μπαλούρδοι έχουν και προϋπηρεσία, γιατί έχουν βγάλει κόσμο και κόσμο έχουν πετάξει από τα σπίτια του. Τα σπίτια με τη βία, οι πληστηριασμοί εκείνοι δεν γίνονται ηλεκτρονικά. Όχι, δεν γίνονται και ηλεκτρονικά. Γίνονται λίγο πιο μπρουτάλ. Πιο μπρουτάλ, όπως γίνονται όλα από ό,τι φαίνεται πιο μπρουτάλ. Είναι σαρέ, εδώ γεννήθηκε ο πολιτισμός, εδώ τα κάνουμε αλλιώς. Εμείς εδώ είμαστε. Έχουμε ένα πολιτισμό. Βλέπεις, ξέρω, μπαίνεις online, όπ, έχασα το σπίτι. Α, κατάρα. Ναι. Ξέρω εγώ. Είναι αλλιώς τώρα. Κάποιος πάτησε έντερ. Αυτό είναι το θέμα. Το πήρε το φαντ. Ωραία, πάμε να κάνουμε deal με το φαντ. Μα αυτό είναι το θέμα. Όμως αυτό δεν σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, δεν σε κάνει να σε καλύτερο διαπραγματεύσει σου. Αύριο μεθαύριο θα μιλήσει στη δουλειά. Θα σου πει μείωση. Όχι αύξηση, θα σε κάνει καλύτερο. Θα πει επιχειρήματα. Να πώς θα πάει στην αύξηση. Ναι. Όλα αυτά είναι για το καλό. Μας κυραγωγούν και πάλι καλά. Υπάρχει ένα θετικό εδώ στον τόπο. Στον τόπο μας. Επειδή χθες είχε 43 χρόνια να έκλεισε η Νέα Δημοκρατία και έγινε μια εκδήλωση στο Μενίδη και μείωσε. Αν δεν έκλεισε όμως. Τι δεν έκλεισε. Έκλεισε. Δεν έκλεισε αυτό που θα έπρεπε να κλείσει. Όχι, δεν θα κλείσει και δεν θα κλείσει γιατί θα συμβεί το ακριβώς. Συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο όπως θα ακούσουμε τώρα από τον Πρόεδρο. Τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα ανοιχτό κόμμα. Κλείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Ένα κόμμα ανοιχτό σε όλους. Φίλες και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία είναι η πρώτη, είναι η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα. Έχετε για βρυσούλες λόγοι βουναρακούλες. Έχετε για βρυσούλες και σισουλιοτοπούλες. Και επάνω μας ακουμπούν οι ελπίδες όλων των Ελλήνων. Είναι το πρώτο κόμμα. Είναι η μεγαλύτερη δύναμη, όντως. Θα κλέψω μια κινέζικη παροιμία δικιά σου. Από αυτές που λένε ότι όσο περισσότερο χρωστάς, τόσο μεγαλύτερος είσαι. Τώρα. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι. Ναι, καταρχήν. Δεύτερον. Αφελές κατά δεύτερον. Α. Ναι, και τρίτο δεν ισχύει. Εδώ τι δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Α. Τι χρωστά. Τα ξεπληρώνει. Α, εντάξει. Έτσι δεν λέει ο. Πώς. Αν το λέει ο Άδωνης, ισχύει. Όχι, ο Κυριάκος. Και ο Κυριάκος. Δύο φορές ισχύει. Εδώ είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Αν αυτή η χώρα έχει μεγαλύτερη δύναμη, τη Νέα Δημοκρατία, είναι όντως να πέσει στο ζάλογο. Βγαίνει έξω. Θα μου πει πριν δύο χρόνια είχε μεγαλύτερη δύναμη το ΣΥΡΙΖΑ. Έπεσε στο ζάλογο. Εντάξει. Βγαίνει έξω, βράζει η κοινωνία. Καταλαβαίνει. Νέα Δημοκρατία που είναι ο Κυριάκος, να έρθει στα πράγματα. Δεν αντέχουμε άλλο. Κάθε δεύτερο βήμα, ζαλάδα είναι αυτό. Πότε θα έρθει Κυριάκος, πότε θα έρθει. Πυρωμένο το κίνημα. Περνάμε καλά τώρα, το λένε όλοι πολύ καλά. Η ανάπτυξη έρχεται, οι δείκτες πιάνονται, αλλά να έρθει κι ο άλλος. Να φέρει και αυτός ένα μνημόνιο ή το ίδιο μνημόνιο να το συνεχίσει και ο άλλος όπως πρέπει. Έχουν έρθει αυτοί, έχουν βάλει τους δικούς όλες τις θέσεις. Δηλαδή από του χρόνου που θα μας βγάλει ο Τσίπρας, αν πάνε όλα καλά όπως λένε, από το μνημόνιο μετά θα υπάρχει κίνδυνος να έρθει άλλο μνημόνιο, κάποιος να έρθει και να μας βάλει σε άλλο μνημόνιο. Αφού θα έχουμε τελειώσει με τα προηγούμενα. Τα αριστερά θα έχουμε τελειώσει. Α, τα τώρα ο Κυριάκος θα φέρει ένα δικό του μνημόνιο. Πώς δεν με το. Τι να έρθει να κάνει η πολιτική σχέση. Θα είναι χωρίς μνημόνιο. Αν γίνει από του χρόνου και μετά εκλογές, χωρίς μνημόνιο δεν μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος. Δεν ξέρουν. Τι μόνοι τους θα πάρουν μια απόφαση, τι κάνουμε τώρα. Αυξάνουμε φόρο, κατεβάζουμε, ανεβάζουμε φόρο, δεν γίνεται. Είναι και κοντά στην πολιτική του, τι θα κάνει άλλο. Εγώ χαίρομαι που προχωράει το ελληνικό, που το ΚΑΣ αποφάσισε πια ότι ένας λόφος μόνο θα είναι και αν εκεί θα υπάρχουν αρχαία και αν, που εκεί θα να γίνει ένα μολ, λέει, και κάτι σπίτια και όλα αυτά. Ευτυχώς το καζίνο δηλαδή. Θα γίνει. Θα γίνει, μωρέ. Α. Θα είναι και τα αρχαία. Επίσης δεν είναι δάσος από ό,τι καταλάβουμε. Πια δεν έχει δασική περιοχή μέσα, οπότε. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω δει χαρτί. Όχι, άμα δεν δω χαρτί, ούτε βίντεο. Ούτε βίντεο, δεν ξέρεις, μπορεί να έχει γίνει εκεί τόσα χρόνια. Τώρα, υπάρχει άλλο θέμα τώρα, ότι δεν πρέπει να είναι πιο ψηλά από την Ακρόπολη, γιατί κόβουν τη θέα στην Ακρόπολη τα κτίρια. Και δεν θα κάνουμε ουρανοξύστες. Και τι θα κάνουμε, πάλι χαμόσπιτα. Φαβέλες. Φοβάμαι ότι θα γίνει μια τεράστια φαβέλα. Εγώ θέλω πύργους Ντουμπάι. Αυτούς τους ωραίους. Που ταιριάζουν και με την περιοχή. Ταιριάζουν με την περιοχή. Το περιβάλλον. Αλ Μπατζάρ, ξέρω εγώ, κάπως να λέγεται. Σωστά. Να έχει άλλο, είναι κάτι, δεν ξέρω. Η Ακρόπολη να μην χάνετε, είσαι ας πούμε στο τέτοιο. Αυτή η Ακρόπολη μας έχει δημιουργήσει πολλά, πολλά προβλήματα. Πολλά. Λέω να αρχίσουμε τώρα. Μια που είναι κλειστή και έρχονται οι Κινέζοι και δεν τη βλέπουν. Σαν λαός, επειδή είμαστε πολύ ανοιχτοί πια, να συζητήσουμε λίγο αυτό το βράχο στο κέντρο της πόλης, κάτι να τον αλλάξουμε. Και στο κάτω-κάτω, τόση καλωσιά. Βάλτε μια γυψοσανίδα γύρω-γύρω να το κλείσουμε. Να γίνει κάτι, κάτι το ένα. Όχι μόλ, κάτι το ένα οδείο δεύτερο, κάτι, ένα θέατρο. Βάλτε μια γυψοσανίδα λίγο να μην πας, τελειώνουμε. Ένα καφέ μπορεί να γίνει, με θέα. Ένα καφέ. Και αυτά τα μάρμαρα τόσα χρόνια συντήρησης και είναι πάλι μάρμαρα. Πάλιο μάρμαρα. Και κυτρινισμένα, γαριασμένα. Δεν είναι να πεις ότι είναι φρέσκα. Μα μέχρι να τελειώσει ο καθαρισμός ο ένας, θέλει να ξεκινήσει ο άλλος καθαρισμός. Δεν έχει νόημα όλο αυτό. Πετάμε λεφτά. Όλα αυτά που τα λέμε εμείς έτσι τώρα εδώ για την Ακρόπολη, τα είπε ο Τραμπ για το Πορτορίκο. Χτυπήθηκε το Πορτορίκο εκεί, ένα νησί που έχουν, από το τυφώνα, το Μαρία, τους έχουν περάσει 5-6 εκεί. Και πάει ο Τραμπ τώρα εκεί και λέει: μας στοιχίζεται πάρα πολλά. Και τι το θέλουμε. Και λες και φταίνει οι άνθρωποι. Και μετά άρχισε να του πετάει και κάτι χαρτιά υγεία, γιατί κάνανε διανομή ειδών πρώτη ανάγκη. Και αυτό το έκανε παιχνίδι. Δεν έχει ξανακάνει, είδε κόσμο από κάτω και πέταγε τα χαρτιά υγεία. Έχουν τον πρόεδρο που πραγματικά του ταιριάζει. Ναι. Άλλο κολόχαρτο από εκεί. Κανονικά όμω. Αυτό το απέδειξε κιόλα. Ο άλλο ήταν μόνο στη θεωρία. Ενώ ο Τραμπ είναι. Το θέμα είναι με το ελληνικό ότι θα γίνει επιτέλου το καζίνο για να μην ξενιτεύονται τα Ελληνόπουλα και να πηγαίνουν να παίζουν στο Λονδίνο. Γιατί λέμε για την παιδεία, ναι, σωστά, ότι δεν πρέπει να πληρώνουμε έξω συνάλλαγμα, να είναι εδώ τα πανεπιστήμια, αλλά όμω και τα καζίνο. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο καμένο να πληρώνει στο Λονδίνο, γιατί να πάνε τα λεφτά στου Άγγλου. Και να τα σκάνε. Είναι και στο Brexit. Ναι. Σκάνδαλο δεν υπάρχει. Θα πει κανεί ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Ή ο καμένο να παίξει το ελληνικό, δεν θα πει κανεί. Στηρίζει την επένδυση. Στηρίζει την επένδυση. Η ανάπτυξη επένδυση. Εγώ σου λέω το καζίνο θα είναι το πρώτο κτίριο που θα γίνει. Σε κάνα χρόνο πρέπει να το έχουμε. Επιβάλλεται ώστε να σταματήσει αυτή η αιμορραγία των Ελλήνων που πάνε έξω και παίζουν. Και το brain drain των τσογατσογαδόρων. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Πώς θα χάσουμε, ας πούμε, τους ολογομούριδες. Ο Καμένος προχθές είχε πει ότι πλήρωσε με κάρτα. Βγαίνει το ξενοδοχείο, λέει, ήταν με μετρητά. Προχθές στη Βουλή, λέει, πλήρωσα και με κάρτα και με μετρητά. Τι είπα στη Βουλή, για να τελειώνουμε αυτήν την ιστορία, ότι χρησιμοποίησα την ίδια κάρτα που είχα χρησιμοποιήσει στην περίφημη αγωγή που πλήρωσε ο Παπαχρήστος και κατέθεσα στο Booking την κράτηση του ξενοδοχείου με τον αριθμό της κάρτας και το ποσό μου του συνόλου και εν συνεχεία πλήρωσα από την τσέπη μου. Διαβάστε πρακτικά. Κατέθεσα και το κλείσιμο του δωματίου που δέσμευσε το ποσό στην κάρτα, δηλαδή χρέωσα την κάρτα μου και πλήρωσα από την τσέπη μου. Δείτε τα πρακτικά. Και αυτό που κατέθεσε, θα δείτε ότι είναι η δέσμευση της κάρτας μου που έκλεισα ιδιωτικός και όχι το δημόσιο να πληρώσω, από την τσέπη μου, δεσμεύοντας το ποσό είναι ένα δωμάτιο, να μείνω με τη γυναίκα μου και εν συνεχεία είπα πλήρωσα από την τσέπη μου, όπου το ποσό αυτό αποδεσμεύτηκε από την κάρτα και του πήρα από τα μετρητά. Αυτά τα είπε χτες, γιατί το θέμα επανήλθε στη Βουλή. Μένα μου κάνει εντύπωση το δωμάτιο. Εγώ δεν θα ήμουν ποτέ σε δωμάτιο. Σουίτα τουλάχιστον. Έλεος. Δεν το λέει τώρα. Και να μείνει σε σουίτα, το λες. Μέσω booking, κοντζάμι υπουργός. Πώς δηλαδή το πιο φτηνό. Τι είναι αυτά, τι μιζέρια είναι. Δεν του κλείσει η πρεσβεία κάτι. Όχι, από όπως άκουσες, του έδωσε μόνο το αυτοκίνητο τη Τζάγκορ για την Μπάρμπι. Ναι. Όλα τα άλλα τα πλήρωσε. Αυτά τα είπε χτες. Είπε και με κάρτα και με μετρητά. Πρόχτε. Ποιο είναι το θέμα τώρα. Ότι κανένα. Ποιο είναι το θέμα. Να πλήσουμε κάρτα με μετρητά. Όχι, το τι ισχύει. Χτες είπε. Τι μας το ακούς. Τι μας νοιάζει. Α, δεν μας νοιάζει. Τώρα μας νοιάζει τώρα. Ας πάει κάτι. Σε ποια τοπική του ΣΥΡΙΖΑ είσαι μέλος. Όχι. Τον Ανέλ. Τον Ανέλ. Όχι, γιατί ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουμε. Ναι. Δεν μας νοιάζει τι κάνει ένας υπουργός. Ας κάνει τι θέλει. Δηλαδή αυτό είναι το χειρότερο που έχει κάνει ο Καμένος στη χώρα. Όχι, όχι. Δεν βάλαμε τίτλο ας ακούσουμε το χειρότερο που έχει κάνει ο Καμένος στη χώρα. Πάμε στο 10ο χειρότερο. Απλά χαίρονται οι αδουνέοι με αυτά. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Και κάθε άνθρωπος που βλέπει κάτι παλαβό και δεν βλέπει και σωστή δικαιολόγηση. Εντάξει, χαζομάρες. Το θέμα μου είναι αυτό, να μην χαρεί κάποιος. Βγήκε ο Άδωνης, λέει πώς πλήρωσε μετρητά. Ξέρουμε ότι υπάρχει συγκεκριμένο όριο να βγάλεις λεφτά έξω. Έχεις πιστεί το τι ακριβώς γίνεται. Τι, ποιο όριο, ποιος το λέει αυτό το όριο. Μπορείς να βγάλεις το εξωτερικό μέχρι να έχεις μετρητά τόσα μαζί σου. Ναι. Δεν έχουν πια καταρχήν capital. Βγάζει 1500-1600 ευρώ το μήνα, δεν βγάζει. Τι λέει ο Σιριζέος. Μα δεν βγάζει 1600 ευρώ το μήνα. Όχι, στα λόγια είναι αυτό. Τι στα λόγια, παιδί μου, ισχύει από 1η Σεπτέμβρη. Τι έχει γίνει, έχει βγει. Βγάζει 1600 ευρώ το μήνα. Σε μια βαλίτσα παίρνει και 10 χιλιάρικα. Αυτό 20, λέω. Από μια δεύτερη κάρτα να τα 2 χιλιάρικα. Το θέμα είναι, δεν ξέρουμε, δεν μας νοιάζει τι έγινε. Μας νοιάζει δηλαδή. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Τι λέγεται. Ακούσαμε εδώ τον υπουργό χτες, είπε κάρτα και μετρητά. Την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή είπε μόνο μετρητά. Πήγα λοιπόν στο Λονδίνο σε επίσημο ταξίδι, δεν διέμεινα στο ξενοδοχείο. Στο οποίο είχα κλείσει από την αρχή, γιατί από κάτω ήταν δύο συγκεκριμένα πρόσωπα οι οποίοι κάναν αυτή τη δουλειά και με ειδοποίησαν ασφαλειά μου. Έκλεισα δωμάτιο και το πλήρωσα με την κάρτα μου. Το οποίο το καταθέτω, ήθελα να το δει ο κύριος Γεωργιάδης. Το πλήρωσα με την κάρτα μου, εδώ είναι και η κάρτα μου. Να τη δείτε όλοι. Κάρτα, όχι μετρητά. Την προηγούμενη εβδομάδα είπε μόνο κάρτα, δεν μας είπε. Να ξέρω ποιες τράπεζες στηρίζουν. Χτες είπε και κάρτα και μετρητά. Χτες είπε ότι έκλεισε ένα ξενοδοχείο με το Booking και πλήρωσε. Εδώ τώρα προχτές είπε ότι πήγε σε ένα ξενοδοχείο, προφανώς το είχε κλείσει, αλλά επειδή ήταν από κάτω η φωτογράφη, άλλαξε ξενοδοχείο. Να. Ποιο ξενοδοχείο πλήρωσε με Booking, ποιο με μετρητά, ποιο με και κάρτα. Και πόσα αστέρια ήταν. Αυτά είναι σημαντικά. Μα τώρα αλήθεια συζητάμε τώρα την αξιοπιστία του Καμένου. Μου φαίνεται πολύ παράλογο. Ότι ο Καμένος μπορεί να πει ψέματα. Εντάξει. Πόπο! Εξεπλάγει. Να το ξεπεράσει. Εκπλάγηκα. Επειδή με το καλημέρα κάποιο είναι αφαιρέγγυος ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είναι. Ό,τι ασχολούμαστε. Δεν θα στεκόμαστε σε κάθε. Όχι, να στεκόμαστε, αλλά μου φαίνεται πολύ γελίο. Σε κάθε φορά που αποδεικνύει. Ο Καμένος είναι ψέμα εξορισμού, το βλέπεις. Και λες, αυτός ο άνθρωπος ντύνεται G.I. Joe για να πάει να δει το Υπουργείο του. Και ντύνεται G.I. Joe. Όλο το υπόλοιπο δεν είναι επόμενο. Αν υπάρχει χώρα. Θα μπορούσε να έχει ντυθεί και Μπάρμπι, επειδή το πρόσταζε η συνθήκη. Με γιατί την πήρε την κούκλα, νομίζεις. Για να μην πει ότι μπήκε. Γιατί πήρε την κούκλα, νομίζεις. Για ξεσηκώσει, δεν ξέρω. Να ξεσηκώσει κοστούμια. Δεν ξέρω. Εμένα δεν με ταράζει τίποτα σε σχέση με τον καμένο. Είναι μετά από όλα αυτά. Είναι. Σου λέω είναι G.I. Joe άνθρωπος. Ντύνεται. Πυροβόλαγε χθες. Κάτι είδα, μου έστειλε μια φωτογραφία. Ναι, ναι. Έκανε. Πήρε όπλο. Τι σε εκπλήσει μετά από αυτό. Δεν με εκπλήσει. Εμένα μου φαίνεται όλα πολύ φυσιολογικά. Εγώ θέλω πολύ περισσότερα τέτοια. Για το εφέ της χώρας κτλ. Όχι, για το εφέ το δικό μας. Το δικό μας. Αυτό είναι το δικό μας. Τουλάχιστον προσφέρουν σάτυρα. Ψυχαγωγία. Τουλάχιστον μην είναι και τόσο συγκρατημένοι κάποιοι, ας πούμε, γιατί κάνει τώρα το κορυφαίο. Ένα από τα κορυφαία ο Καμένος και μαζεύονται οι άλλοι. Να μην προκαλέσουμε. Όχι, να προκαλέσετε. Ωραίες είναι οι απαντήσεις των Σιριζέων. Που βγαίνουν και λένε είναι προσωπικός του ελεύθερος χρόνος. Είχε λέει 20 λεπτά, 25 λεπτά, τι μας νοιάζει τι έκανε. Το έχουν πει δύο αυτό. Ο Καρακώστα και ο Ζαχαριάδης, τα ακούγαμε χθες. Τι να πούνε κι αυτοί. Τι να πούνε. Να βρούμε κάτι άλλο να πούνε. Αυτό είχα πει. Είναι ελεύθερος χρόνος. Ήταν η Καρακώστα και ο Ζαχαριάδης. Ο Ζαχαριάδης, ναι, προφανώς. Μέχρι εκεί πάει. Ναι, αν μου πιάσει τον πρωθυπουργό, του 150 έχει διαλέξει αγάπη μου αυτού όλου. Το ξέρω. Ναι, αλλά. Αυτού θέλει. Επειδή με το καλημέρα όλοι αυτοί ήταν ζαβή, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να λέμε κάθε μέρα ότι είναι ζαβή. Να μην το θυμόμαστε τουλάχιστον. Όχι, το θυμόμαστε, ναι. Και αυτό αλλά... κάνουμε, το θυμόμαστε. Αυτή είναι. Για πολλοί κόσμο όλα αυτά είναι πολύ φυσιολογικά. Πάρα πολύ φυσιολογικά. Ναι. Ο Ζαχαριάδης λέει είναι σαν να παίζει μπάσκετ. Λέει, γιατί όταν παίζει μπάσκετ 20 λεπτά πας και παίζει μπάσκετ δεν ασχολείστε με αυτό και ασχολείστε που πήγε στο καζίνο. Είναι ίδιο ο τζόγος με τον μπάσκετ. Εμένα το λες, το Ζαχαριάδη πες το. Θέλω να πω ότι καταργείται και η λογική. Κανείς δεν του μιλάει, αλλά λέμε. Το καλό είναι, υπάρχουν και καλά στον τόπο. Τι άλλο. Ο Τζανακόπουλος έδωσε χτες. Είναι καλό. Έκανε αυτό. Την ενημέρωση από μόνο του, ναι. Είναι καλό, Τζανακόπουλος. Με το καλημέρα. Γεια σας, Τζανακόπουλο. Α, πάρα πολύ καλό. Ευχαριστώ. Τώρα με τον Τωτό. Ο Τζανακόπουλος λοιπόν στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ναι. Γιατί πρέπει να ενημερώνονται οι πολιτικοί συντάκτες. Από τον Τζανακόπουλο. Και μέσω αυτών ελληνικός λαός. Τρεις πέρδικες. Κανονικά όμως. Είπε ότι πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Ανέλπιστα καλά. Και περιέγραψε ότι θα πάνε και καλύτερα και το 17 και το 18 και καλά, τα προηγούμενα δύο είναι χρόνια. Είναι αυτό ενημέρωση, αυτό το ξέραμε. Όχι, είναι καλό και να το λέμε που και πού. Είναι καλό να το λέμε που και πού να το θυμόμαστε. Να τα ακούμε. Έτσι λοιπόν μας τα θύμισε ο Τζανακόπουλος. Με βάση το σχέδιο του προϋπολογισμού, το 2017 θα είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που η Ελλάδα επιτυγχάνει και υπερβαίνει τους στόχους του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, ενώ παράλληλα αναμένεται η επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου και για το 2018. Συγκεκριμένα. Πουρέψε μου σαν αρνί, το μάλι για το χειμώνα, πάρε το μισθό ενός μήνα από το στόμα το φαΐ. Επίσης. Βράσε με σαν τη χελώνα, γδάρε με σαν το λαβό, βάλε τα υπάρχοντά μου σε κοινό λογαριασμό. Επίσης. Φτιάξε με ματσακόνι, τεινάξε μου τη σκουριά και ξανοίξω απ' το καρνάγιο, πετάξε με στα βαθιά. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Υπάρχει και αυτή η Ισπανία, η καλή Ισπανία εδώ, από ταινία του Αλμοδόβαρ, η οποία δεν είναι άσχετη με τη συζήτηση που θα κάνουμε. Όχι, γιατί η ταινία είναι τα γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Είναι μια κλασική ταινία. Μην πω ότι πολλοί Έλληνες από εκεί τον μάθαμε τον Αλμοδόβαρ. Να, από αυτή την ταινία. Και θα πάμε και στον Ευαγγελισμό με την ευκαιρία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο των εργαζομένων εκεί, τον γιατρό, τον Ηλία Σιώρα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία για ακόμα μια φορά. Η φιλοξενία γίνεται για το ψυχιατρικό τμήμα του νοσοκομείου. Α, που... εκεί δεν ήταν. Ναι, εκεί δεν είναι. Τα πρόθυρα ναι, ναι, εκεί δεν είναι με την ταινία και τη μουσική. Μάλιστα. Μάθαμε ότι γίνονται διάφορα παλαβά, εντελώς ελληνοφρενικά, σε έναν τομέα της υγείας που είναι πολύ ιδιαίτερος. Καταλαβαίνει ο καθένας το ψυχιατρικό. Θα μας δώσετε μια εικόνα που βρίσκεται στο νοσοκομείο και τι ακριβώς συμβαίνει. Κοιτάξτε, ξέρουμε όλοι ότι η εκπομπή σας είναι χιουμοριστική. Ναι. Εν πολλής, αλλά αυτά που θα πούμε δεν είναι καθόλου για χιούμορ. Είναι πραγματικά μια τραγική κατάσταση. Αυτό που μπορώ να πω καταρχήν είναι ότι η κατάσταση στην ψυχιατρική του Ευαγγελισμού, του Αττικού Νοσοκομείου και όλων των νοσοκομείων, θα έλεγε κανείς, εκφράζει κατά κανόνα, ας χρησιμοποιήσω και εγώ την παρεμφερή λέξη, μια σχιζοφρένεια, ναι, της πολιτικής που ασκείται διαχρονικά στα πλαίσια της λεγόμενης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, η οποία ψυχιατρική μεταρρύθμιση ξεκίνησε με τη λεγόμενη αποασυλοποίηση από τις αρχές του 2000, ναι, ναι, ναι, και ενισχύθηκε αρχικά από την τότε Ευρωπαϊκή Ένωση και καταλήγει τελικά σε μια διαλυτική πολιτική και στα πλαίσια της σημερινής κατάστασης που μιλάμε. Να το πούμε με παράδειγμα, να με εικόνα, τι γίνεται στο νοσοκομείο το μεγαλύτερο της Αθήνας, στον Ευαγγελισμό. Να μια συγκεντρωτική εικόνα. Ναι, για να καταλάβει δηλαδή και ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Ότι υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία ψυχιατρικές κλινικές που έχουν δυνατότητα περίπου 190 κλινών και υπάρχουν δύο ψυχιατρικά νοσοκομεία στο Λεκανοπέδιο, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών, το Ψινιά, το Δαφνί το λεγόμενο, και το Δρομοκαΐτιο, που έχουν συνολικά άθροισμα γύρω στα 500-550 κρεβάτια σύνολο, όλες μαζί οι κλινικές και τα ψυχιατρικά νοσοκομεία. Αυτές λοιπόν οι κλίνες έχουν πληρότητα 140%. Ναι, δηλαδή μονίμως, στον Ευαγγελισμό πόσοι χωράνε και πόσοι είναι. Στον Ευαγγελισμό χωράνε 20 ασθενείς σύμφωνα με τον οργανισμό, ναι, και έχουμε μονίμως 45, 50, 52. Δηλαδή σε δωμάτια, σε κλίνες, δωμάτια κρεβάτια 20, για 20 είναι 45. 20, και άλλοι 25-30 είναι 40. Θα πει κάποιος που μας ακούει, αυτό γίνεται και στις άλλες κλινικές, βάζουν, ναι, ένα ράτσο στο διάδρομο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ψυχική νόσο, έχουμε, και δεν είναι εύκολο να συνυπάρχουν όλοι οι ασθενείς στον ίδιο χώρο αν δεν έχουν αυτά που πρέπει. Ακόμα και με ομοιότητα να είναι οι ασθενείς, σε οποιαδήποτε κλινική και να πας, δεν έχουν παρόμοιο πρόβλημα, δεν μπορεί σε ένα χώρο που από τον οργανισμό του νοσοκομείου, από τις διεθνείς στάνταρ κτλ. Προβλέπεται να είναι 20 κλίνες και να έχεις 50 αρρώστους. Και μάλιστα διαφορετικής ποιότητας. Να έχεις ασθενείς ψυχικά πάσχοντες που είναι σε κάποια σχετική διέχευση, άλλοι να είναι σε καταστολή, ναι, να είναι λίγο το προσωπικό, να είναι ένας χώρος που θυμίζει, ας πούμε. Το έχω πει και παλιότερα, όχι μόνο εγώ και το σωματείο μας, και που θυμίζει στάβλο. Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση. Σε ποιον όροφο βρίσκεται η είναι δική σας? Είναι στον ένατο όροφο. Ναι. Είναι και μια διεθνής πρωτοτυπία αυτό, αν θέλετε. Δηλαδή, στον ένατο όροφο ψυχιατρική κλινική. Με την έννοια ότι πρέπει να έχει προάβλιο για να βγαίνει να πατάει ακριβώς κάπου στη γη ο ασθενής. Να υπάρχει προάβλιος χώρος, να βγαίνει έξω, να ξεσκάει, να, ναι, έχει μια αίσθηση του φυσικού περιβάλλοντος, εκεί είναι εγκλωβισμένος κυριολεκτικά. Ναι. Δεν είναι μόνο ο αριθμός. Είναι η ποιότητα, η διαφορετική βαρύτητα, θα έλεγε κανείς, περιστατικά, και είναι και το γεγονός ότι από ένα σημείο και μετά, και ειδικά από το 1999 που είχαμε καταστροφή του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί, από τότε άρχισαν να νοσηλεύονται και οι εισαγγελικές εντολές, ακούσιες δηλαδή νοσηλίες. Ναι. Μέχρι τότε υπήρχαν ακούσιες νοσηλίες με τη συνένεση του ασθενούς και των συγγενών. Τώρα υπάρχουν και ακούσιες νοσηλίες, οι λεγόμενες εισαγγελικές εντολές. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι συνανθρωποί μας, για να φτάσουν να γίνουν εισαγγελικές εντολές, πάει να πει ότι είναι η κατάστασή τους επικίνδυνη πρώτα απ' όλα για τον εαυτό τους. Ναι. Έχουν συμβεί περιστατικά λόγω του μεγάλου αριθμού των ασθενών, μέχρι και δύο θανάτους είχαμε. Μάλιστα, ο ένας ήταν με συμπλοκή μεταξύ δύο ασθενών, ο δεύτερος οφειλόταν σε κάποια πυρκαγιά που ξέσπασε το 2010 στον χώρο της απομόνωσης. Εκεί, μετά από πολύχρονες διαδικασίες δικαστηρίων κτλ., την πλήρωσε ο υπεύθυνος νοσηλευτής της Βάρδιας. Άδικη απόφαση, κατά τη γνώμη μας, τη στιγμή που έπρεπε να φροντίσει όλα τα των ασθενών, δηλαδή τις εισόδους, τις εξόδους, το φαγητό, ναι, τους, ναι, την νοσηλεία, τα πάντα, και καταλαβαίνετε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι έχουν καταργηθεί ή υπολειτουργούν τα 6 από τα 9 συνολικά ψυχιατρικά νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή έχουν κλείσει από λόγω της ευρωπαϊκής οδηγίας, δηλαδή δήθεν με την αποασυλοποίηση, που αρκετοί βρήκαν ευκαιρία, τα κλείσανε. Τα κλείσανε, και ότι δήθεν θα αναπτυχθεί πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, και εκεί μπήκανε διάφορες ΜΚΟ, φάγανε τα λεφτά, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν υπάρχει, χρηματοδότηση δεν υπάρχει και αυτό το οποίο μας καλεί το Υπουργείο τώρα είναι να απλώς να αλλάξουμε τον τρόπο εφημέρευσης. Δηλαδή εκεί που είχαμε, ξέρω εγώ, 30 ράτζα στον Ευαγγελισμό να έχουμε 46 και εκεί που είχε το Αττικό 16 ράτζα να έχει 20. Αυξάνουμε τα ράτζα δηλαδή. Ναι, ακριβώς μία αυξομοίωση των ράτζων. Μήπως γίνει και πτέρυγα ράτζων από εδώ και πέρα, κάπου εκεί. Ένας διάδρομος να εγκαινιαστεί ως πτέρυγα ράτζων. Ένας διάδρομος με ράτζα, ακριβώς. Να κόψει την κορδέλα ο Πολάκης, να περάσουν, να γίνει κανονικά. Και εντωμεταξύ έχουμε με αυτό το σχέδιο της νέας εφημέρευσης έχουμε προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, οι εισαγγελικές εντολές για να νοσηλευτούν στο Αττικό νοσοκομείο δεν έχει το κατάλληλο προσωπικό, δεν έχει του κατάλληλου χώρου ή την απομόνωση κτλ. Και τους βάζει από σήμερα και από ό,τι γνωρίζω σήμερα έχουν και κινητοποίηση στο Αττικό νοσοκομείο για το σκοπό αυτό. Μπορείτε και εκεί να απευθυνθείτε, να μάθετε συνολικά πώς είναι η κατάσταση. Πάντως, οι ψυχικές παθήσεις λόγω της καπιταλιστικής κρίσης έχουν αυξηθεί. Ναι. Όπως έχει αυξηθεί και συνολικά η νοσηρότητα σε ορισμένες παθήσεις, όπως η υπέρταση, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, έχουν αυξηθεί οι αυτοκτονίες και το ξέρουν όλοι, και έχουν αυξηθεί οι ψυχικά πάσχοντες. Λόγω του άγχους, λόγω της ανεργίας, λόγω του στρες, της οικονομικής δυσπραγίας που υπάρχει. Αυτοί οι συνάνθρωποι μας που χρειάζονται κάποια βοήθεια, ειδική βοήθεια, πού θα νοσηλευτούνε? Δομές πρωτοβάθμιας δεν υπάρχουν. Οι λεγόμενοι ψυχιατρικοί ξενώνες, οι οποίοι είναι για την αποθεραπεία ή για κάποια περιστατικά που δεν χρειάζονται νοσοκομείο, αυτοί οι ψυχιατρικοί ξενώνες είναι ελάχιστοι. Στο λεκανοπέδιο καταφθάνουν από όλη την Ελλάδα, διότι οι ψυχιατρικές δομές στην επαρχία είναι απογυμνωμένες. Ναι. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Με πληρότητα, το ξαναλέω, αν έχουμε 500 κλίνες κάθε μέρα προς διάθεση, η πληρότητα είναι για... Εσείς πού τους βάζετε τους διπλάσιους που έχετε στον Ευαγγελισμό? Στο διάδρομο. Στο διάδρομο, ψυχικά άρρωστος είναι στο διάδρομο? Στο διάδρομο, όπως γίνεται και σε άλλες κλινικές, αλλά στις άλλες κλινικές. Αν είναι σε διέγερση, αν είναι κατεσταλμένος, είναι στο διάδρομο. Είναι ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει και ειδικός χώρος για πολύ διεγερμένους συνανθρώπους μας. Ή δεν υπάρχει και το κατάλληλο, το αριθμητικά εννοώ, το προσωπικό για να μπορέσει να τους κουμαντάρει εντός εισαγωγικών αυτούς τους ασθενείς. Οι παραστάσεις μας, οι διαμαρτυρίες μας και τα λοιπά, και μέχρι και διμηνυτήρια αναφορά σκοπεύουμε να κάνουμε τώρα προς τη δικαιοσύνη, να πάρθουν μέτρα από τους υπεύθυνους. Δεν μπορεί δηλαδή από το 2000 μέχρι τώρα να έχουμε 20 κλίνες δυνατότητα για 20 ασθενείς και να νοσηλεύονται μονίμως 45 ή 50. Ναι. Είναι αδύνατον. Πόσα διαβήματα δεν έχουμε κάνει, και εν υπογράφος, και το προσωπικό της ψυχιατρικής, και το σωματείο, και συγκεντρώσεις, και συγκεντρώσεις για την άδικη καταδίκη ενός συναδέλφου, και επισημάνσεις μέσα από τον ημερήσιο ηλεκτρονικό τύπο, από τα ραδιόφωνα όπως με εσάς τώρα. Είναι μια πραγματικά τραγική κατάσταση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα. Είναι μια αθλειότητα που δεν μπορεί να την περιγράψει νους του ανθρώπου, ούτε και με φωτογραφίες, ούτε και με τα λόγια, αν δεν τη δει με τα μάτια του, και πολύ περισσότερο αυτοί οι ασθενείς που νοσηλεύονται και οι συγγενείς που έρχονται να τους δουν. Την βλέπουν την αθλειότητα, διαμαρτύρονται δικαίως. Μάλιστα. Και εμείς ο μόνος τρόπος που έχουμε είναι να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη, να ευαισθητοποιήσουμε και την πολιτεία και τη δικαιοσύνη και τους υπουργούς και όλους τους αρμόδιους. Δώστε χρήματα για τη δημόσια υγεία. Δώστε χρήματα για τις ψυχιατρικές δομές. Ανοίξτε τις δομές που έκλεισαν τα μνημόνια. Τώρα που έρχεται και η ανάπτυξη, γιατί ακούγαμε πριν τον Τζανακόπουλο που μας έλεγε ότι έρχεται η ανάπτυξη. Ναι. Μάλιστα. Αν τα δείτε εσείς, να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας τα πείτε. Επειδή είστε και κάθε μέρα και στο νοσοκομείο, αν δείτε την ανάπτυξη να μεταφράζεται σε υγεία, σε καλυτέρευση της υγείας. Κοιτάξτε, για να μην το επεκτείνουμε λίγο, είδαμε το προσχέδιο, μάλλον να το επεκτείνουμε λίγο. Είδαμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού που προβλέπει. Ναι, και καταλαβαίνει ο καθένας. Ναι. Βότερα για τη δημόσια υγεία, για την επιχειρηματοδότηση. Επειδή έρχεται η ανάπτυξη. Αυτό ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εν πάση περιπτώσει, βαράμε καμπανάκι για το θέμα αυτό. Είναι ανθρώπινες ψυχές, δεν είναι σακιά. Νούμερα. Είναι... Και νούμερα όπως τα βλέπουν και νούμερα όπως, ας πούμε, κάποιοι είτε τα θέλουν είτε όχι, έτσι καταλήγουν να είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για ό,τι άλλο είναι, και εδώ αν είμαστε. Αν μπορούσατε να κάνετε και μία, ας το πούμε, κατά καιρούς περιοδία ναι. ή ραδιοφωνική, εν πάση περιπτώσει, σε άλλα νοσοκομεία όπως στο Αττικό, όπως στο ναι. ψυχιατρικό, στο Δαφνή ή στο Γεννηματά, όπου υπάρχουν ψυχιατρικές κλινικές, θα δείτε ότι η κατάσταση είναι ίδια Και το φαντάζομαι, δεν μπορεί να είναι σε ένα καλό και σταλάσσιμο. Πέρα από τον αγώνα μας. Εγώ αυτό πιστεύω, πέρα από τον αγώνα, την καταγγελία και τη διεκδίκηση, δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν καταλαβαίνουν Χριστό, αν το πω έτσι απλά και λαϊκά. Ναι, ναι. Το νομίζω αυτό το πιστεύουμε όλοι και το βλέπουμε όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά εμείς κουράγια σε αυτή την προσπάθεια, καλά, σε αυτόν τον αγώνα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Γεια σας, γεια σας. Ο Ηλίας Χιώρας, πρόεδρος των εργαζομένων και γιατρός, καρδιολόγος στον Ευαγγελισμό, για αυτά τα ωραία που συμβαίνουν εκεί. Έχουμε και ανακοινώσεις. Ανακοίνωση. Ανακοίνωση. Μας πήραν οι ταξιτζίδες. Πάλι. Και ταξιτζίδες δεν γίνεται. Τι να μην αναφέρω. Πάλι. Δεν ξεχάσατε. Όχι, δεν είναι τέτοια ανακοίνωση. Για την Uber. Όχι. Για το Taxi Beat. Για όλα αυτά λοιπόν. Θέλετε. Για όλα αυτά. Τι πρόβλημα έχουν με τον νόμο του Χατζηδάκη πια? Ένα καλό νόμο έκανε. Ποιο Χατζηδάκη? Από τότε έχει ξεκινήσει. Ναι, δεν πέρασε. Νομίζω με το Ραγκούση μετά και τώρα έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ταξί του Κουκουέ, οι ταξιτζίδες που είναι Κουκουέ, είναι έχουν ενημέρωση. Συγκεκριμένο. Ναι, όχι, είναι κίτρινα και αυτά. Και αυτά, ναι. Θα μπορούσαν να ήταν κόκκινα, θα ήταν καλύτερο. Τέλος πάντων, κάνουν μια ενημέρωση για, όλο αυτό, για το νομοσχέδιο που έρχεται τώρα, για να παρουσιάσουν τις θέσεις του Κουκουέ προς τους συναδέλφους τους ταξιτζίδες. Θα γίνει την Κυριακή 11 η ώρα στον Κολονόιο Ανίνων 6 και Πέτρας, εκεί που κάνουν και διάφορες εκδηλώσεις. Όποιος θέλει τους ταξιτζίδες να μάθει τις θέσεις του Κουκουέ και τη παράταξη του Κουκουέ στους ταξιτζίδες. Μας πήραν τηλέφωνο, το λέμε αυτό. Και ένα δεύτερο, το Μετά τη Βάρκιζα, το θεατρικό πέρυσι που το είχαμε παρουσιάσει, ξεκινάει αύριο. Πώς έχουμε σήμερα, 5? 5. Ναι, 6, αύριο. 6 Οκτωβρίου. Παρασκευή, Σάββατο θα παίζει. Τώρα ξεκινάει αύριο πάλι. Ξανά, πρέπει να τα δω όλα αυτά. Γιατί ξέρεις τα δελτία τύπου. Προτιμάς. Α, όχι, Παρασκευή 6 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9.30 αμέσως. Να, και τα έχουν με bold. Τα γράμματα πήγαν να κατηγορήσουν τα δελτία τύπου, αλλά είναι με bold για να τα βλέπουν και στραβή όπως εγώ. Λοιπόν, επειδή είχε ξεκινήσει πέρυσι και είναι του Μύρωνα Αδαμίδη και τα λοιπά. Εμείς μπαίνουμε και χορηγή επικοινωνίας η Ελληνοφρένεια σε άλλο θεατρικό. Σιγά σιγά εκτιμάμαστε στα θεάματα. Στον Άρη. Η Σοφία Αδαμίδου έχει γράψει εκεί τον Άρη, Άρης Βελουχιώτης, ένας ωραίος μονόλογος από ό,τι μαθαίνω, με έναν που είναι ίδιος ο Άρης, αντάρτης με τα μουσια εκεί και τα λοιπά. Βελουχιώτης τα λέμε Άρης, μην πάει ο νουσες άλλου. Ξέρω εγώ πώς, το μυαλό του καθενός. Στο Πορτοσάλτη δεν πήγαινε ποτέ. Αλλά αυτό, γι' αυτό θα πούμε την άλλη εβδομάδα. Ένα. Είμαστε χορηγοί επικοινωνίας. Εδώ γιατί δεν πήγαμε χορηγοί επικοινωνίας με την Βάρκιζα? Μήπως έχουμε μπει και εδώ και δεν το ξέρω, κάτι μου έλεγε αλλά δεν θυμάμαι. Νομίζω όχι, μόνο για το άλλο πρέπει να είμαστε, χωρίς να βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Όμιλος Ελληνοφρένεια έχει αναπτυχθεί. Παραγωγή πολύ. Θα γίνουμε σε λίγο, θα πληρώνουμε εμείς τα θέατρα όλα. Εκεί θα καταλήξει, θα πληρώνουμε εμείς. Όλα αυτά καλά. Το θέμα είναι ότι δεν το περίμεναν. Δεν το περίμεναν. Τι πιο. Ο Φίλης το λέει αυτό, δεν το περίμεναν. Υπήρξε ένας εκβιασμός και μια επιβολή ενός σκληρού μνημονίου. Κάναμε εκλογές. Δεν το περιμένω ότι έτσι θα είναι. Επαναλαμβάνω, κάναμε εκλογές. Δεν το περιμένω ότι έτσι θα είναι. Εσείς προσωπικά. Όχι, δεν το περιμένω. Και με την δημοσιογραφική δεν σας. Δεν το περιμένω ότι θα είναι. Πώς δεν το περιμένατε? Δεν περιμένω ότι η Ευρώπη. Δεν περιμένατε να σας πούνε καλώς τους. Ακούστε κάτι. Και ασκήσουν τώρα το τώρα λιμόνια. Πια γνωρίζουμε η Ευρώπη πώς συμπεριφέρεται και πώς θα συμπεριφέρεται. Δεν περιμένει κάτι άλλο από εσάς. Αλλά βεβαίως και περίμενε και γι' αυτό κάναμε εκλογές το Σεπτέμβριο και λέμε αυτά τα πράγματα έχουμε. Αποφασίστε. Και αποφάσισε να κοπεί το ΕΚΑΣ, αποφάσισε να παραμείνει ο έμφυα, ο ελληνικός λαός φταίει. Αυτός αποφάσισε. Οι άλλοι δεν τα θέλανε. Οι άνθρωποι, το δεν άρχεται ο Φιλής. Μα το. Δεν το περίμενε. Δεν το περίμενε. Άμα το περίμενε, θα μας το είχε πει. Ναι, εγώ τους έχω εμπιστοσύνη. Είναι τιμή και έντιμοι άνθρωποι και λογική και ηθική, ηθικά στοιχεία. Ναι. Άμα ξέραν ότι ο Σόιμπλε θα ήταν σκληρός, θα μας το λέγανε από πριν. Αλλά φαινόταν ο Σόιμπλε μαλακός. Την είχαμε πατήσει όλοι τότε. Ναι. Οι τράπεζες ευρωπαϊκές. Τους λες, χρωστάει ένας λαός, κάντε μας λίγο αβάντα. Φαινόταν οι άνθρωποι θα σου κάνουν αβάντα γιατί έτσι λειτουργούν οι τράπεζες στην Ευρώπη. Μα όταν. Δεν μπορεί να λειτουργήσουν αλλιώς. Τελικά λειτουργήσαν αλλιώς. Κοίτα να δεις. Όταν ένας πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι αυταπατήθηκε. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι τι θα πούνε, το περιμέναμε? Όχι, και εμείς, τη δαγκώσαμε. Το φάγαμε. Ναι. Επειδή είναι ένα ωραίο επιχείρημα που τους ξεφτιλίζει σαν ανθρώπους, όχι σαν πολιτικούς. Τελείως όμως. Τους ξεβρακώνει τελείως. Δεν ντρέπονται καθόλου. Όχι καθόλου. Μα δεν θα ντρεπόντουσαν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, ρε παιδιά, μα δεν το περιμένετε. Έχουμε λίγο τράτο χρόνο, αντέχουμε λίγο ακόμα. Ναι, τώρα που ξέρετε πώς λειτουργεί η Ευρώπη. Άξιζε. Αλλά τώρα μάθανε. Ωραία. Τώρα που ξέρει πώς λειτουργεί η Ευρώπη, πάμε πάλι από την αρχή. Κλονίζεται και ο θεσμός της οικογένειας. Και ευτυχώς υπάρχει με το νομοσχέδιο που έρχεται τώρα με τις αλλαγές φύλου και όλα αυτά. Ω Θεέ μου, μην παίξουμε τσάρτα, σε παρακαλώ. Όχι, δεν έχουμε τσάρτα. Μην βάλουμε τσάρτα. Δεν αντέχω αυτή την άργητα του εγκεφάλου που βγαίνει και σε στόμα και λέει αυτή την ανοησία, τη χαζομάρα συνεχώς, ό,τι και να πει. Είπε πέντε ανοησίες ταυτόχρονα. Αλλά για όποιο θέμα και να πει. Έχουμε το Λεβέντη. Υποστηρίζει το θεσμό της οικογένειας. Θα μπορούσε να είναι μαζί στρατεύοντα. Κανονικά. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι θέμα διαδικασιών. Αφήστε τώρα, αυτά είναι του Τσίπρα. Θέλει να τορπιλήσει το θεσμό της οικογένειας. Κάνει τον προστάτη των ομοφυλοφίλων. Δεν θα τορπιλήσω αφού τους σεβόμαστε το θεσμό της οικογένειας έτσι όπως το κάνει ο Τσίπρας. Αφού τους σεβόμαστε, γιατί δεν τους δίνουμε το δικαίωμα πάλι να ζήσουν όπως ίδια, θέλουν. Πάλι τα ίδια. Μα ερώτηση λέει, κάνω, δεν μπορώ χρόνια να κάνω μια ερώτηση. Που δεν τους είχαμε δώσει αυτό. Τους είχαμε βάλει προς εκτέλεση στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Τάκ, να και το πολιτικό. Όχι, επιχείρημα. Αλλά είναι μια καλή ιδέα για κάποιους, φαντάζομαι. Θα τους αρέσει. Να και το πολιτικό επιχείρημα. Επίσης για τα εμβόλια κατά της ομοφυλοφιλίας, γιατί δεν μιλάει κανείς. Δεν έχει, ναι, και δεν ξέρω. Και πάνε και κολλάνε τα παιδιά μας γκέι. Κάποιοι το θάβουν. Μοιράζουν γκέι έξω από τα σχολεία. Πολλοί φυλάδια γονείς, που άμα τα σκίσεις γίνεσαι γκέι. Πολλοί από τους γονείς που δεν θέλουν να κάνουν στα παιδιά τους εμβόλια. Γιατί τους έχει μπει αυτή η πέτρα, η πετριά στο κεφάλι. Είμαι σίγουρος αν βγει κάποιος και πει: όμως έχω για την ηλαρά, μην κάνετε εμβόλιο. Ναι, αλλά έχω εμβόλιο για την ομοφυλοφιλία. Θα πάνε να μειώνει κάνουν. Μειώνει τα ιστρογόνα, ξέρω εγώ. Θα και πάνε κάτι να κάνουν στο παιδί. Αν θα εμβόλιο. Πάνε. Πανικό θα γίνει. Ουρές, ουρές. Πήγανε για το ψευτοεμβόλιο. Να μου πεθάνει από ηλαρά. Το ψευτοεμβόλιο του Αβραμόπουλου πήγανε. Δεν θα πάνε. Να μου πεθάνει από ηλαρά, αλλά όχι γκέι. Ναι, ναι, μην μου γίνει τώρα. Όχι, όχι. Ο γιος ο δικός μου. Ναι, από μαγουλάδες. Ηλαρά, εντάξει, το παιδί. Είναι μια αρρώστια. Είναι αντρική αρρώστια οι μαγουλάδες. Ναι. Να φύγει από αυτό. Τι αγόρι μαγουλάδες, μανά. Φύγε, μη σου σπάσω τα μούτρα. Οπότε από αυτό, ναι. Όχι όμως από. Ναι. Αλλά τι περιμένεις από όλους αυτούς, γιατί συνεχίζει τη σκέψη, την πολιτική, βαθιά πολιτική ο Λεβέντης. Έχουν δώσει και άλλα δείγματα. Υπάρχει, σας λέγω, θεσμός οικογένειας. Αγνοείται τελείως η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι ένας παράγοντας. Αγνοείται η Εκκλησία σήμερα στην Ελλάδα. Η Εκκλησία είναι τελείως αντίθετη. Η Εκκλησία δεν είναι κάτι τυχαίο. Υπάρχουμε εδώ, δεν γιατί... είπε κανείς κάτι τέτοιο. Υπάρχουμε εδώ γιατί υπήρχαν κάποιοι ήρωες. Αν ο Τσίπρας όλα τα γκρεμίσει, θα δείτε τι θα υποστεί. Μάλιστα. Έχει προσφέρει πάρα πολλά η Εκκλησία. Έχει προσφέρει και δεν τους φέρονται τίμια. Ούτε το σταυρό τους δεν έκανε ο Σκουρλέτης. Μεγάλη ατιμία. Αν δεν έκανε ο Σκουρλέτης αυτό, δεν υπάρχει μεταχείριση, ας πούμε. Καταλήγει σε ένα. Δηλαδή, τους φέρνονται άτιμα στην Εκκλησία, ούτε το σταυρό δεν έκανε ένας. Ναι. Ο Σκουρλέτης. Καλά, άλλοι 10 δεν τον έχουν κάνει. Είναι τα 30χθα επιχειρήματα του Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος ψυχαγωγεί πραγματικά. Το παρακολουθήσατε και σε αυτό. Πολλοί βέβαια τα πιστεύουν αυτά εδώ. Και κάποιοι τον ψήφισαν και έχει μπει εκεί και να λέει αυτά τον ακούμε. Να πούμε κι αυτό. Προφανώς. Γιατί ψηφίζει. Μια μερίδα ανθρώπων, ναι. Αν ψήφισε τον Λεβέντη, γιατί θα τον ψήφισε. Συμφωνώ, αλλά γιατί να μην έχει μπει και ο Σόρα. Γιατί εδώ έγιναν εκλογές μετά την δόξα του Σόρα. Μετά την δόξα δεν έχουν. Και είναι πολιτική δίωξη αυτή με το Σόρα. Το καταλαβαίνει φάγανε, ο καθένας. Το φάγανε. Πάνω πάνε για τα φτερά του και αυτός. Ναι, δεν, το, γιατί δεν είχε να δώσει ο Σόρα στην πατρίδα. Είχε, όλοι αυτοί. Καταρχήν, εγώ βλέπω γραφεία του Σόρα παντού. Του Λεβέντη δεν έχω ακόμα δει πουθενά. Να πάω στην Ηλιούπολη είναι ακόμα ανοιχτά. Έχει και κόσμο, μαζεύουν και κόσμο. Στην Ηλιούπολη έχουμε γραφεία Σόρα, να ξέρεις. Ναι, τους έχουν φάει όλοι. Όποια ελεύθερη φωνή πάει να ξεπεταχτεί. Αμέσως. Δηλαδή, ο Σόρας. Πάει ο Σόρας. Χάθηκε, το φάγανε. Ο Καζάκης, άλλος. Ο Καζάκης δεν έχει φαγωθεί, αλλά. Ναι. Πού είναι, κάπου. Η ζωή, ο Λαφαζάνης, όλοι αυτοί. Υπάρχει ο Λαφαζάνης. Πού είναι ο Λαφαζάνης. Λαφαζάνης υπάρχει. Πού είναι ο πολιτικός λόγος του Λαφαζάνη. Μπορεί τελευταία. Να μας κάψουμε στο ελληνικό να τον βρούμε κάπου εκεί μέσα. Μπορεί, κάπου, αλλά δεν τον ακούμε. Είμαστε κάποιοι που θέλουμε να τον μας εμπνέει, να μας οδηγήσει. Πού να σε Κουβέλης. Ο Κουβέλης είναι μεγάλη απώλεια. Τι είναι όλα αυτά, ας πούμε. Ο Κουβέλης ό,τι θέλει. Να του φάτε και ψηφίζετε του ίδιου. Με 15 προέδρους κεντροαριστερά. Να πούμε, ακούμε την χαζομάρα του Ραγκούση και του Σταύρου Θεοδωράκη και του Καμίνη. Και του Κωνσταντινόπουλου, του Οδυσσέα και τη Φόφη. Ναι. Μην το ξεχνά. Και του Σταύρου. Η Φόφη δεν λέει χαζά. Του Σταύρου το είπα. Η Φόφη δεν λέει χαζά. Η Φόφη λέει τι. Εντάξει, η Φόφη το έχει, ρε παιδί μου. Είναι η σοσιαλίστρια. Η κόρη του, η σοσιαλίστρια. Όσο και Βουγιουκλάκη. Ναι. Όσο και Βουγιουκλάκη ακριβώς. Και το ωραίο είναι που ανάλογα τον ηγέτη θα καθοριστεί και η γραμμή του κόμματος. Αυτό με, πραγματικά όσοι πάνε εκεί θα πάνε με βαθύ πολιτικό κριτήριο. Ναι, ναι. Και μια νέα γραμμή, κάτι που δεν θα έχουμε ανάλογα. Ξέρω, αν βγάλει τον Κωνσταντινόπουλο θα είναι προς τα εκεί. Αν βγάλει τον Ραγκούση προς τα εκεί, αν βγάλει τον Σταύρο προς τα εκεί. Αν βγει η Φόφη, ας πούμε. Ναι. Στη Βουλή θα είναι και ο Σταύρος του άλλου κόμματος απέναντι. Όχι, μαζί δεν θα είναι αγκαλιασμένοι. Αφού είναι άλλο κόμμα τώρα ο Σταύρος. Αν είναι υποψήφιο, θα είναι πάνε όλοι μαζί. Γιατί θα διαλύσει το ποτάμι. Θα γίνει ένα. Έτσι λύγει το ποτάμι ξαφνικά. Εντάξει, δεν είναι σωστά αυτά. Όχι, όχι. Βρήκαμε καιρό. Δεν είναι, αλλά όχι, παιδιά, κάτσε, δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Ναι, ναι, ότι μπορεί να χάσουμε το ποτάμι. Ναι, αυτό. Αυτό δεν το είχα. Δεν το είχα. Σου δίνω χρόνο στις διαφημίσεις να το συνειδητοποιήσεις και εδώ είμαστε. I'm not afraid of the dark. Εμείς είμαστε με τη Σεβίλη, εδώ Λόρκα, με απόδοση στα ελληνικά ελίτης. Θοδωράκης βέβαια, από τα τούμπανα στην αρχή του καταλαβαίνει ο καθένας. Και καταπληκτική η Μαρία Φαραντούρη, κάτω στις Ακροποταμιάς. Φοβερές εικόνες. Περιγράφει την Ανδαλουσία εδώ ο Λόρκα. Και μια σύλληψη που γίνεται εκεί. Τσιγκάνος, κάποιος, όλα αυτά που παίζανε στο Λόρκα. Αυτή η Ισπανία είναι ανίκητη, είναι κορυφαία, είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν έχει σχέση με την Ισπανία του Ραχόη σε καμία περίπτωση. Και προχθές εμείς το θυμηθήκαμε, βάλαμε ένα τραγούδι που μαζί Καταλανοί και Ισπανοί κατά του φασισμού τραγουδούσαν τότε. Τώρα ήρθε η Ενωμένη Ευρώπη και η Ευρώπη και η εξέλιξη γενικότερα και τα έχει κάνει αλλιώς τα πράγματα. Η Ευρώπη του Διέρ και Βασίλευε, οπότε. Όχι μόνο. Η Ευρώπη των λίγων και των πολλών, η Ευρώπη του κέρδους, η Ευρώπη της δίωξης. Μια άτσαλη κατάσταση με μια ανασφάλεια γενικότερη και μια ψευδέστηση ευμάρειας. Αυτό είναι το βασικό. Και μια πρόφαση δημοκρατίας. Με προφάσεις γενικώς, όχι μόνο δημοκρατίας. Και ό,τι μπορεί να μπει σε λογική, το κάνει πρόφαση με μια φοβερή ευκολία. Με αυτό σας αφήνουμε. Με την καλή Ισπανία και τον τέλειο Λόρκα, Θοδωράκη, Ελίτη, Φαραντούρη. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.